राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 9 दिसंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम राम बताया है शरणागति की। खास बात है गीता की, अनन्य शरण हो जाए भगवान की, और जो वस्तु है, व्यक्ति है, घटना है, परिस्थिति है, इनकी जो एक सहारे की आसक्ति की बात है, इसमें प्रियता की बात है, ये है उसमें बाधक। एक भगवान के ही शरण हो जाए, माम एकम शरणम ब्रज, अनन्य भाव से भगवान के शरण हो जाना, ऐसे एक परमात्मा के शरण होने पर फिर वास्तव में कहाँ पहुंचना है कि वासुदेव सर्वम। इसमें भगवान ने ज्ञानी के भी लक्षण लिखे हैं, योगी ने भी, कर्मयोगी भी लक्षण लिखे हैं, भक्ति योगी के भी लक्षण लिखे हैं, ज्ञान योगी के भी लक्षण लिखे हैं, सब की प्रशंसा है। परंतु वासुदेव सर्वमिति इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते समात्मा सुदुर्लभ। जो मेरे शरण होते हैं उस शरण में वासुदेव सर्व इति माम प्रपद्यते, इस प्रकार जो मेरे शरण होता है वो महात्मा दुर्लभ है। और किसी के लिए दुर्लभ नहीं कहा, महात्मा को तो भगवान ने दुर्लभ बताया है और अपने आप को सुलभ बताया है। महात्मा को दुर्लभ भी एक बार कहा, अपने को सुलभ भी एक बार ही कहा। अनन्य चेता सततम यो मांग स्मृति नित्यश तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। उसमें खास नित्य युक्त से योगिना, नित्य युक्त योगी है, ऐसा वो महात्मा है, ऐसा जो साधक है ना, उसके लिए मैं सुलभ हूं। तो इसमें बताइए अनन्य चेता सततम यो मांग स्मृति नित्यश, अनन्य चेता सततम और नित्यश, ये तीन पद है खास। अनन्य चेता का तात्पर्य है केवल मैं ही जिसका उद्देश्य हूं, और धनक भोग मानक आरामक निरोगता बढ़ाई ये कोई दे नहीं देगा, इनके प्राप्त होने में कोई विकार नहीं होता, क्यों ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य न हो उसके प्राप्त होने न प्राप्त होने में स्वतः क्षमता होगी स्वाभाविक ही। तो अनन्य चेता एक भगवान को ही प्राप्त करना है, अन्य नहीं। वो वैष्णव अनन्या सिंधयंतो माम, अनन्या ये साधक का वाचक है, अनन्या सिंधयंतो माम ये जना पर उपासक है, ऐसे मेरा चिंतन करते हुए उपासना करते हैं उनका योगक्षेम मैं बयान करता हूँ। अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्ति की रक्षा कर देना, ये काम मेरे जमा रहता है। वही अनन्या सिंधु दो माम जना अन्य बताई, वही अनन्य चेता का अर्थ है। अनन्य चेता का अर्थ अन्य में चित्त नहीं है, मन उद्देश्य लक्ष्य की ओर परमात्मा है, और कोई विचार की इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं किंचित मात्र भी। और सततम और नित्यशा ये स्मरण की बात बताई। सततम और नित्यशा, सततम का अर्थ है नींद खुले ऐसे लेकर नहीं, जिस दिन मालूम हुआ उस दिन लेकर मृत्यु तक, जिस दिन ये मालूम हुआ परमात्मा तक चलना है ये हुआ, वहां से लेकर के और मरण पर भी सततम का अर्थ निरंतर। और नित्यशा का अर्थ है नींद खुले से तब लेकर नींद ना आ जाए तब तक, ये नित्यशा रोजाना, रोजाना और निरंतर मेरा स्मरण करता है। और अनन्य चेता, अनन्य चेतना है, स्मरण होता है वो क्रियात्मक होता है, तो क्रियात्मक निरंतर नहीं होता, स्मरण होता है निरंतर वो क्रियात्मक निरंतर नहीं होता। जो नित्य जैसे नाम जप करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, ये सब स्मरण है, परंतु ये नित्य निरंतर नहीं होता, क्रिया मात्र भी है और क्रिया की है, क्रिया का अभाव, जैसे समाधि में क्रिया का अभाव है तो वो भी निरंतर नहीं होता, और चिंतन करने की क्रिया वो भी निरंतर नहीं होती, क्रिया में विश्राम होता है, आदि अंत होता है। तो अनन्य चेता का अर्थ है हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य दूसरा नहीं है। जैसे पतिव्रता होती है तो पतिव्रता का नित्य निरंतर पति का स्मरण नहीं होता है, उस नित्य दिन कैसे काम करेगी, हर एक काम का विचार भी होगा, धंधा भी होगा, घर का काम भी होगा, बाल बच्चों का पालन पोषण भी होगा, तो सब होगा, परंतु पतिव्रता वो निरंतर है। निरंतर क्या है, अपने आप को बदल दिया, पति की सेवा के सिवाय कोई अपना काम खास है ही नहीं। सीता माता का आदर्श है, राम जी वनवास में जाने लगे तो मैं साथ जाऊंगी। माता कौशल्या का बहुत स्नेह था, दीप बात नहीं कारण के हूं कि बिना ये दीप दीप ठीक, इतना भी मैंने नहीं कहा कभी कोई काम। और सीन दीन पग अवनि कठोरा, सीता जी के जहां जहां घूमने का अवसर था वहां सब मखमल के गद्दे बिछाए हुए थे, मखमल के गद्दे से नीचा नहीं, इतने प्यार से कौशल्या ने पाला था। ब्याह करके आए तो कौशल्या माँ ने अपने हृदय लगा अपने छुड़ाया हृदय, जैसे छोटे बालक को मार पालन कर दिए ना ऐसे देश, महाराज दशरथ जी ने गोद में बैठाया जैसे अपने प्यारे पुत्र को बैठाते हैं, ऐसे इतने लाल प्यार से लगा। वनवास में राम जी जाने लगे तो माँ के पास गई कि मैं वनवास में जाऊंगी, इतनी कोमल इतनी प्यार से पली हुई जंगल में कैसे जाएगी, जंगल में तो बड़ा कष्ट होता है, पैदल चलना पड़ता है, तो कैसे जाएगी। राम जी को कहा इसको रहने दो यहीं, राम जी ने कहा रहने का, कौशल्या ने कहा और हद हो गई। महाराज दशरथ जी ने कहा ये जनकराज कुमारी भी रह जाए तो मेरे प्राण रह सकते हैं, मैं समझूंगा कि हमारा राम है और राम का ये शरीर है आधा शरीर, तो दो मिलकर एक होते हैं, हमारा राम है, मेरे प्राण रह सकते हैं, और ये चले जाए तो प्राण नहीं रहेगा। और बात ऐसी हुई और सीता जी का आदर, तू पतिव्रता का क्या लक्षण है, अनन्य चेता और एक पति है, उसी सिवाय नहीं रह सकती। जादे कहा तो सीता जी ने कहा ऐसे वचन कठोर सुनी जो हृदय बिरगान, कि तुम यहाँ रहो, ये वियोग के वचन सुने मैंने, वियोग सुनने पर मेरा हृदय नहीं फटा, इससे मालूम होता है कि वियोग में प्राण रहेंगे, ये जीते रहेंगे, प्राणों को मोह है शरीर का, रहेंगे। राम जी ने सब जगह मर जाएगी, जिएगी नहीं तो फिर कहा से तो आज्ञा देंगे। तो ऐसे वचन कठोर सुन जो हृदय बिलवान, तो विषम वियोग सब दुख सही है, सही है ही पामर प्राण। तो अनन्य चेता का मतलब हुआ सब पूजनीय, सब आदरणीय है, परंतु पति पति है। जैसे भानु बिहार प्रभा भानु को छोड़ कहाँ जाएगी, चंदना को चंदन कहाँ जाएगी, नदी जल को छोड़ कहाँ जाएगी, मनुष्य की छाया है वो मनुष्य छोड़ कहाँ जाएगी, ये सब बात है। तो अलग नहीं हो सकती। तो ऐसे अपना संबंध भगवान के साथ है, ये अनन्य चेता, अन्य में चित नहीं है। तो वो स्मरण क्या है, बिना स्मरण भी स्मरण होता है, उसमें स्वाभाविक संबंध भगवान का, ये भगवान का संबंध है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये अनन्य चेता। और सततम स्मरण भगवान का, निरंतर स्मरण भी, ये भाव अपना है, और याद भी भगवान की, और नित्य निरंतर भगवान की याद, रोजाना ही भगवान का स्मरण। तो अपने आप को सुपूर्ण कर दिया और शरण हुई, मैया शक्त मना पार्थ योगम यंजन मदाशय आशय, भगवान का ले लिया, निरंतर भगवान का चिंतन। मत चिंता मत गत प्राणाबोध यंत परस्परम कथयंत से मांग नित्यम तुष्यंति चिरमंति, जैसे नित्य निरंतर उसके लिए भगवान के मैं सुलभ हूँ। कारण के दुर्लभता क्यों है, परमात्मा की प्राप्ति की दुर्लभता किस बात को लेकर के है, हमारे हृदय में भगवान के सिवाय दूसरे का आदर है, दूसरे की सत्ता है, सत्ता के साथ महत्ता है, ये बाधक है। धन संपत्ति मान बढ़ाई शरीर आराम निरोगता, इसकी तरफ जो हमारा खिंचाव है, जो महत्ता देते हैं, ये परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। इनकी सब विमुखता हो जाए तो इसे कोई छोड़ने से मर नहीं जाएगा आदमी, जीना जीत जीत जिएगा ही, पर उसका उद्देश्य लक्ष्य धन ध्येय एक परमात्मा है, और उसी का स्मरण है, जप है, कीर्तन है, स्मरण है, उसी चर्चा है, उसी में अपना समय बिताता है, उसी लिए भगवान सुलभ है। क्योंकि मन और सुख नहीं, हमारी विमुखता ही कारण है। परमात्मा तो सब जगह परिपूर्ण है ही, विराजमान ही है, तो हम कब अलग होते हैं, किंतु तो प्रकृति है, प्रकृति का कार्य उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थ है, इनमें जो हम आसक्त हो जाते हैं, प्रियता कर लेते हैं, हमारे लिए आवश्यकता जरूर समझ लेते हैं, इसको महत्व देते हैं, इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ये भाव है, ये विमुख करता है परमात्मा से, यही विमुख करता है। परमात्मा तो सब जगह है, सब समय है, नित्य निरंतर प्राप्त है, कोई ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा तत्व न हो, ऐसा कोई देश नहीं है, कोई काल नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, कोई घटना नहीं है जो भगवान से रहित हो, सब प्राप्त है अच्छी तरह से। होते हुए भी हम जो सत्ता और महत्ता जिसको दे देते हैं, तो हम विमुख होते हैं, हम विमुख होते हैं परमात्मा से, परमात्मा अलग नहीं होते हैं, हम विमुख हो जाते हैं। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अविनाश ही तब ही, परमात्मा के सन्मुख हो जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, कोई ठहरते ही नहीं पाप, तो भगवान शुरू हो जाते हैं। जैसे परमात्मा की शरण होना, जैसे पथ कन्या है वो ब्याह दी गई, उन्हें गोद में अपना गोद मिला दिया, गोद भी अपना अलग नहीं, ऐसे ही भगवान का जो गोद वो ही गोद है, परमात्मा में ही मिल गए, अपने आप को उसी में दे दिया। तो अनन्य चेता असतम स्मृति नित्य स्मरण करे, तो ये राम को नाम जप तुलसी तभी को समाज, तो ये भगवान का जो संबंध है ये अखंड होता है। जैसे आपका नाम, आपकी जाति, बिना याद किए स्वतः आपको रहते, याद करना नहीं पड़ता। उम्र भर एक माला भी नहीं फेरी, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, गुण वर्ष, याद भी नहीं किया, पर तो भूली होती नहीं। अरे ये तो भूली अलग रही, अभी अब कलकत्ते में है तो हम कलकत्ते में, ये अखंड रहता है, अखंड याद नहीं करते हैं, ना माला जपते हैं, ना याद करते हैं, ना दृढ़ता करते हैं, क्षत्रिय स्वाभाविक ही, ऐसे स्वाभाविक भगवान की हम हैं। हम बैठे हैं कलकत्ते में, है थोड़ी कलकत्ते में, सत्संग में यहाँ इस पंडाल में बैठे हैं, यहाँ के हैं थोड़ी, यहाँ तो अपने घर के, ऐसे हम हैं भगवान के, कहीं रहे अपनी खुशी भी हो जाए, ऐसे भगवान के साथ हमारा अखंड संबंध ये बनाए पर अनन्यासो अन्य अन्य नहीं, यही अनन्य चेता सततम नित्य सदा स्मृति। तो ऐसे शरण हो जाना भगवान की, तो शरण होना क्या है कि अपने आप को दे दिया, अपने आप को ही दे दिया, अपने आप अलग रहा ही नहीं, अलग कोई हमारा नाम गाम जो कुछ नहीं अलग है, ये भगवान ने इसे दे दिया हमारे। जैसे पतिव्रता का दृष्टान्त है, गोद जाने वाले का दृष्टान्त है, शिष्य बनने वाले का, साधु बनने का दृष्टान्त है, इनसे भी विलक्षण है यह बात, उसका तो कोई संबंध विच्छेद होता है, संबंध विच्छेद नहीं होता, नित्य निरंतर भगवान का हूं। कारण क्या है कि ये तो नए संबंध है, विवाह वाला नया है, गोद जाना भी नया है, साधु बनना भी नया है, और ये तो परमात्मा का पुराना है, तो परमात्मा का अंश है ही, इस बार से यहाँ नष्ट मोह स्मृति लगता का याद आ गई, स्मृति आ गई, जो पुराना अपना संबंध था उसकी स्मृति आ गई, तो भगवान के हम है, हमारे भगवान है, भगवान के हम है, ये तो स्वतः है, जो भगवान कहते ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मेरा ही अंश है केवल, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुबराशी, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, शुद्ध है, और सुख का राशि कारण दिखाना है, ऐसा है, ऐसे से भगवान के हम है, तो ये भगवान के हम हैं, स्वतः है, हैं अविनाशी, हम चेतन अंश भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो जीव ये प्राण धारण कर लिया और विनाशी शरीर को लेकर के विनाशी मान लिया कि हम मर जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे, और क्या दशा होगी, तो ये विनाशी शरीर है, तुम अविनाशी हो, और शरीर जड़ है, तुम चेतन हो, शरीर मल वाला है, तुम अमल हो, शरीर दुख वाले है, तुम सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसे परमात्मा के हम है, तो ये शरीर की तरफ अपना अहम भाव है, मम भाव है, ये बंधन है, मैं और मोर तोड़ नहीं माया, मैं मेरा ही माया, मेरा मैं है नहीं, मैं मेरा है नहीं, ये अज्ञान, ये भूल है, ये मैं नहीं, मैं तो भगवान का हूँ, मैं होते ही भगवान याद आना चाहिए कि मेरे प्रभु है, मैं प्रभु का हूँ, इसलिए शरणागति इसकी बात विशेष महिमा कही गीता ने, और मैं प्रेम भगवान का मैं हूँ, फिर हर समय शांति नित्य निरंतर, अंतर क्यों पड़ता है, नित्य निरंतर क्यों कहना पड़ता है, कि नित्य निरंतर नहीं रहती है उस वस्तु के साथ अपनापन करने से ये कहना पड़ता है, नित्य तो परमात्मा नित्य निरंतर है ही, मैंने अनित्य के साथ संबंध अपना मान लिया, अनित्य के साथ तादात्म्य कर लिया, इस वास्ते नित्य निरंतर स्मरण करते हैं। निर्दिष्ट तो होता ही है, सदा सिद्ध है नित्य निरंतर। आप साहब ये कृति साध्य नहीं है, कृति साध्य होता है वो मिट जाता है। मानो बनावटी नहीं है, बनाया नहीं है, उद्योग करके बनाया नहीं है, स्वतः है। तो परमात्मा के साथ संबंध हमारा स्वतः है, इस बात के पहचानना चाहिए। याद आ गई, पहचान गई, ठीक है, पता लग गया, ज्ञान हो गया। ज्ञान है क्या, क्या गया, अज्ञान मिट गया। अज्ञान क्या मिट गया, कि भगवान से दूर हम समझते थे ये अज्ञान था, वो अज्ञान मिट गया। ज्ञान से अज्ञान मिट गया, ज्ञानेन अज्ञान नाशितम, जिनमें अज्ञान ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश कर गया। आदित्य मत प्रकाश होता सूर्य बताया, ऐसे उस परमात्मा में सिद्ध हो जाए, शरण हो जाए, फिर कुछ बाकी नहीं रहता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, हम भगवान के हैं। आज इसका अनुभव न हो तो मत हो जाएगा, क्यों असली बात है उसको मान लेने से बात फिर प्रकट हो जाती, फिर अनुभव हो जाता। अब मान लें है हम भगवान ईश्वर अंश है, हम संसार के अंश नहीं है, संसार परमात्मा का अंश है। तो शरीर के हम नहीं, हमारा शरीर नहीं, हम भगवान के। तो सन्मुख भगवान के हो जाए, शरीर के नहीं, ये शरीर संसार के सन्मुख होते हैं, ये गलती होती है। तो इसे विमुख होना है, जैसे आप भी संसार से सन्मुख और भगवान से विमुख हो रहे हैं। संसार की वाणी नहीं सह सकते, भगवान की कोई बात नहीं, याद आवे ना आवे तो इसकी विशेषता हो, वो विशेष हो जाए भगवान, तस्य हम सुलभ। नारायण नारायण।